ہے چہرہ چاند ساری شخصیت ہے چاندنی آہا، ہے چہرہ چاند ساری شخصیت ہے چاندنی آہا، کہ میں نے ان کو پورے دل سے پوری جان سے چاہا، ہے چہرہ چاند ساری شخصیت ہے چاندنی آہا، کہ میں نے ان کو پورے دل سے پوری جان سے چاہا، یہ صبر و حلم و وقر و نظم کے دائی کا مکتب ہے، یہ صبر و حلم و وقر و نظم کے دائی کا مکتب ہے، صدا اونچی نہ یا اٹھے خدا کے واسطے، ہاں ہاں صدا اونچی نہ یا اٹھے خدا کے واسطے، ہاں ہاں کہ میں نے ان کو پورے دل سے پوری جان سے چاہا، ہے چہرہ چاند ساری شخصیت ہے چاندنی آہا، کہ میں نے ان کو پورے دل سے پوری جان سے چاہا، بیچارے آدمی کی آزمائش کتنی مشکل ہے، بیچارے آدمی کی آزمائش کتنی مشکل ہے، مسلسل کش مکش مابین تغواہا و تقواہا، مسلسل کش مکش مابین تغواہا و تقواہا، کہ میں نے ان کو پورے دل سے پوری جان سے چاہا، ہے چہرہ چاند ساری شخصیت ہے چاندنی آہا، کہ میں نے ان کو پورے دل سے پوری جان سے چاہا، انوکھا ہے سفر بھی راہ بھی اے جادہ پیماؤ، انوکھا ہے سفر بھی راہ بھی اے جادہ پیماؤ، کہیں ہے کوئی دو راہا کہیں آتا ہے چوراہا، کہیں ہے کوئی دو راہا کہیں آتا ہے چوراہا، کہ میں نے ان کو پورے دل سے پوری جان سے چاہا، ہے چہرہ چاند ساری شخصیت ہے چاندنی آہا، کہ میں نے ان کو پورے دل سے پوری جان سے چاہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہی کو مٹانے کے لیے آئے، رسول پاک شاہی کو مٹانے کے لیے آئے، ملے اذن تخاطب تو کہوں میں کس طرح شاہا، ملے اذن تخاطب تو کہوں میں کس طرح شاہا، کہ میں نے ان کو پورے دل سے پوری جان سے چاہا، ہے چہرہ چاند ساری شخصیت ہے چاندنی آہا، کہ میں نے ان کو پورے دل سے پوری جان سے چاہا، خرد بھٹکے نہ پھر اپنے